شب بخیر کوچولو. به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم. میدونم که این روزها براتون خیلی ارزشمنده. دیدید که بزرگترا دائم قرآن میخونن، دعا میکنن. شب قدره، شما هم حتما دعا میکنید و امیدوارم که دعاهای شما مورد قبول خدای مهربان قرار بگیره. دوستتون دارم یه عالمه و میریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست میثم کوچولو یه تصمیم بزرگ گرفته. اون روز میثم کوچولو تصمیم گرفته بود روزش رو کامل بگیره، درست مثل مامان و باباش. میثم همه ی روزهاشو کل گنجشکی گرفته بود. آخه اون همش 7 سالش بود، یعنی کلاس اول بود. مامان و بابای میثم وقتی متوجه شدن که پسر کوچولوشون میخواد برای اولین بار روزشو کامل بگیره خیلی خوشحال شدن. پدر میثم گفت آفرین پسر گلم، این تصمیمت نشون میده که دیگه داری حسابی بزرگ میشی. مامان میثمم دستی به سر پسر کوچولوش کشید و گفت حالا که میخوای روزتو کامل بگیری من حرفی ندارم، فقط مراقب سلامتی خودت باش پسر عزیزم. اون روز میثم کوچولو سعی کرد تا جایی که میتونه سر خودشو گرم کنه تا کمتر احساس گرسنگی و تشنگی کنه. همه چی تا عصر اون روز تقریبا خوب پیش رفت، اما عصر که شد میثم حسابی احساس تشنگی کرد. با این حال از تصمیمی که گرفته بود منصرف نشد که نشد. اون داشت مشقاشو می نوشت که برادر کوچولوش مانی که فقط 3 سالش بود با یه لیوان آب اومد تو اتاق و گفت داداشی آب می خوری؟ میثم که بد جوری تشنش بود یه لحظه فراموش کرد روزه است. لیوان آبو از دست برادرش گرفت و تا آخر سر کشید. بچه میثم بعد از اینکه یادش افتاد روزه است لیوانو گذاشت زمین. اشک تو چشماش جمع شد، شروع کرد به گریه کردن. برادرش مانی کوچولو که بد جوری ترسیده بود بودو بودو از اتاق رفت بیرون تا مادرش رو صدا کنه. میثم برای مامانش تعریف کرد که مرتکب چه اشتباهی شده. بعدم با بغض گفت دیدی مادر جون، این همه زحمت کشیدم بعد اینجوری الکی الکی روزم باطل شد. مامان میثم لبخندی زد و به اون گفت نگران نباش عزیزم، تو از روی عمد روزتو نخوردی، حواست نبوده، خدا میبخشدت عزیزم، روزتو باطل نشده. میثم با ناراحتی گفت اینو برای دلخوش کردن من میگین؟ مادر گفت به هیچ وجه عزیزم، اینی که من گفتم عین واقعیت بود، نه یه دروغ برای دلخوش کردن تو. روزه تو قبوله قبوله. کوچولوهای قشنگم، ممنونم که قصه امشب رو گوش دادین. شما هم اگر قراره که روزه کامل بگیرین، اولا با سن و سالتون جور در نمیاد، خواهش میکنم روزه کله گنجشکی بگیرین. اما خوب اگر خواستید که مثل بزرگترا روزه بگیرید و یه دفعه گرسنتون شد، تشنتون شد، آبی خوردید، یه لقمه نون و پنیری خوردید، اشکالی نداره، خدای مهربان روزه شما رو قبول میکنه. عزیزای دلبندم، همطور که در ابتدای قصه هم گفتم، امشب هم از شبهای قدره. قدر این شبها رو بدونین، حتما به درگاه خدا دعا کنین. ولی این شبها اگر یک کمی دیرتر بخوابین هیچ اشکالی نداره، عوضش میتونین برای همه، برای نیازمندا، برای سلامتی همه دعا کنین. قربون دعا کردنتون برم، روی ماهتون رو میبوسم و التماس دعای فراوون دارم. خداحافظ همگی شما.